بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد. Tukiendelea na darasa zetu katika ilmu ya aqida kupitia kitabu hiki adhim Sharh Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rashad, tukisoma kitabu hiki kwa sharhi ya Fadilatul Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na katika darasa iliyopita tulisoma munadhara au munakasha, mdahalo uliojiri baina ya al-Imamu Sunni, mwanachuoni wa kisunna, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami rahimahullahu ta'ala, akijadiliana na mubtadi, mtu katika wazushi, wa huwa al-qadhi Abu Abdullah Ahmad ibn Faraj ibn Haris al-Iyadi al-Basri al-Baghdadi al-Jahmi aduun li Ahmad. Wanawachuni huyu wa sunna الإمام الأذرمي رحمه الله أكجدليانا أحمد ابن أبي دؤاد نمجد لواو ولكوكي حسيانا نجامب لبدعة بدعة القول بخلق القرآن نيل بدعة يلويبوكا يكداي قوام القرآن نكيومبه kwamba imeumbwa. Na munadhara huu kama tulivyoeleza ulishuhudiwa na khalifa min khulafai almuslimin, mtawala katika watawala wa Uislamu kwenye khilafa ya ad-dawla al-abbasiyya, ambaye alikuwa nani? Al-khalifatu al-wathiq billah Harun ibn Muhammad ibn Harun al-Rashid العباسي أبو جعفر ويبقى الواثق بالله أم بين متوت وهارون أم بين المعتصم بالله كتك وكت واكن ديرو مناظره لفنيكا تكايليزة ليويليزة كتك كسيهيشا جينا له يمنا وشون وسنة أم بايا ليليانا نا أحمد ابن أبي دؤاد الجهمي المبتدئ تكركبش جنالك قد كنسخ يا الإمام الموفق رحمه الله يا من نكوكما الأدرمي تكون سيين ناني الأدرمي نكوى ذال نسيكوى دال. سسألت نصوم شرحي الوليتا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد يكو نكوليها يا منينو ابن قدامة رحمه الله قال رحمه الله تعالى الشرح مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرم وصاحب بدعة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله نسيما نمجداله جرت وليجيري عند خليفة بيليم توالى أمير المؤمنين بين الأدرمي مداهله لكون بين يهوي الأدرمي تقسيم الصحيح الناني الأدرمي نعم كنت تصوم ساسا كما يليف تصحيح وشي جوا مداهله لجيري بين الأدرمي السني رحمه الله وصاحب بدعة نبين يمتو بدعة نبين ناني أحمد ابن أبي دؤاد نعم مجهمية هوي. ابن عثيمين أميليزا وفيلي الفويلي وجمهيل وقسيمة لم أطلع على ترجمة للأدرمي ميمي سيونا لم أطلع سيشمولية كونا على ترجمة للأدرمي يو يا هستوريا يا هو الأدرمي كما ناني وصفوك نيوبي مجنياك كزلي ووابي علم ياك ترجمة يا الأدرمي ابن عثيمين سيما سيئيونا ميمي pamoja kwamba wanawachuoni wengine wametuelezea katika sharhi zao hiyo tarjama ya nani ya al-Adrami ibn Uthaymeen anasema yeye hajaona na hii ndio amanatun ilmiyah ndio amana ya kiilmu na hawa ndio maulama wetu hawaoni haya ikiwa jambo hawajalijua kusema sijalijua au jambo hajaliona au hajalitafiti kusema sijalitafiti sijaliona na hii si aibu aibu ni kujitia unajua wakati hujui labda unataka kuwaridhisha watu fulani ikawa kila fatwa lazima ujibu wewe unaona ukisema wallahu aalam Allah ndiye mwenye kujua sijui mimi hapo au sijabainikiwa na jambo hili unasikia aibu kwamba ule ushehe ule utaushusha thamani kwa lazima uvurumushi tu mafatawa tujifunze kitu hapa kwa hawa na wachuoni yakulu sheikh rahimahullah ma jalalatihi rahimahullahu ta'ala wa imamatihi fi hadha al-asr na nafasi aliyokuwa nayo ibn Uthaymeen rahimahullah ya kiilmu na cheo chake katika zama hizi baadhi ya ulama wamemuita ibn Taymiyyah ta hadha az-zaman ibn Uthaymeen ibn Taymiyyah wa zama hizi kwa ile ilmu aliyokusanya walhinka na akili ya hali ya juu kwa hivyo nilikuwa ninasema shekhe wetu huyu rahimahullah pamoja na ilmu yake na nafasi yake kiasi ambacho baadhi ya ulama wamejiriki kumuita ni ibn Taymiyyah wa zama hizi kwa sababu ya ilmu waliokuwa nayo na akili ya kufanya istimbat ya masaili ya kiilmu wakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala manna alayhi bi an jamaa lahu funun al-ilm Allah alimneemesha ibn Uthaymeen wa kumkusanyia fani mbalimbali za ilmu mpaka uweze ukajua kwa ibn Uthaymeen amebobea kwenye fani gani kwa sababu akisomesha aqida utasema huyu ni mbobezi katika aqida lakini ukimsikia kisomesha al-fiqhi utasema huyu min ajalli al-fuqaha ukimsikia kisomesha tafsir utastaajabu utasema hadha min al-mufassirin huyu ni katika mufassirin tena wala huwezi kumfananisha na wafasiri wa sasa utadhani ni katika mufassirin wale kudama sikwambia kisomesha ilmu za nahwu lughawi mutamakkin rahimahullah ومع ذلك يقول لم أطلع على ترجمة للأدرمي ميمي سيجاونا هستوريا يهوي الأدرمي سيهيلت ومن معه نيولي ليكوى فمجناي ومعنا يولي ليكوى كي يليناناي قوى فاند وبيلي بي سيجاجوا ولا أعلم نوع البدعة المذكورة نوالا سيجوي aina ya bid'a iliyotajwa wala a'lamu naw'a al-bid'ati al-madhkura na wala sijui mimi sampuli ya bid'a iliyotajwa ibn Uthaymeen anasema hayo hayajui huyu Adrami hajamjua na wale waliokuwa naye pia kwa maana aliyekuwa kijadiliana naye na huyu khalifa ambaye labda alishuhudia munadhara huu na ilikuwa munadhara ni katika bid'a gani Shekhe anasema hayo hajayajua lakini kuna faida natupa za kimijadala anasema wal muhimu na kilichokuwa muhimu anarifa marahila hadhihi almunadhara kilichokuwa cha muhimu ni sisi kujua hatua za huu mjadala لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم إلي تجيشمي سيسي وتوكيكو نمجدل هو نجيا تجيشمي نجيا تجيفونز يكبات نجيا لكيفية المناظرة نجيا ينمنا يكجدليانا بين الخصوم بين يا ونكزوزانا سسانا سيما. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. أنا سيما العثيمين وقد بنى الأدرمي وحقيقة أميوجينغا هو الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه من جدل واكه أميوجينغه مجدال على مراحل يو يفتو ميبانجيكا كتك مبانجليو ليعبر من كل مرحلة إلي أيليزي أفاني مسيموليزي كوني كلا هتوى إلى التي تليها ويليزي هتوى نينجين أبو نفوتيا. ومعنا تتجفوز أولي مبانجليو wakumbana mtu katika mjadala kwa kumpa hoja baada ya hoja, unampa hii akikatikiwa na pumzi unampa nyingine, unampa nyingine, mwisho ya chali anasema hata yufhima khasmahu, mpaka amkwamishe mpinzani wake. Sasa utaziona hizi marahil. Almarhalatu alula, hatua ya kwanza ya mjadala, alilm, ni hatua ya kiilmu. Kivipi sasa? Anasema Sheikh, faqad sa'alahu al-Adrami, wa hakika alimuuliza yeye al-Adrami, al-Adrami alimuuliza mpinzani wake Ahmad ibn Abi Duad, hal alima hadhihi al-bid'ata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa khulafa'uhu, ye alijua bid'a hii ewe Ahmad ibn Abi Duad, ambaye unasema kwamba al-Qur'an makhluqun, kwamba Qur'an ni kiumbe. هي بدعة لوليته. هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه؟ يا علي وبدعه متوم صلى الله عليه وآله وسلم نما خلف واكي. قال البدعي أكسيمه يمزوشي لم يعلموها هواكو يجوا هي بدعة كما نهي لجام وهاكو يجوا لم يكن يساسا جنبه. Ibn Uthimin anasema wa hadha an-nafyu, na hukukanusha huku, wa hadha an-nafyu, na hukukanusha, yatadhammanu intiqasa an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa khulafaihi haythu kanu jahilin bima huwa min ahammi umuri ad-din. Wa hadha an-nafyu, na hukukanushaji huku ule kusema kwamba lam ya'lamuha, hawakujua. Wa hadha an-nafyu, na huku kukanusha, yatadhammanu, kuna beba ndani yake kukanusha huku, intiqasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kumdogosha, kumtia kasoro mtume alayhi salam, wa khulafaihi, na makhalifa wake, haithu kanu jahilin, kiasi ambacho walikuwa ni wajinga hawajui, bima huwa min ahami umuri din, kwa jambo ambalo nalo jambo hilo ni miongoni mwa yaliyo muhimu zaidi katika mambo ya dini. Naam, kwa maana hawakujua, ukajua wewe hapo unafanyaje, unawadogosha kwamba inawezekana vipi mambo kama haya wasiyajue, alafu wewe mzushi uliokuja baadaye ukajua. Kwa hivyo hii lugha hii ingelibakia hivyo ilivyo, ni kuwadogosha, kumdogosha mtume alayhi salam na makhalifa wake radhiallahu ta'ala anhu. Pamoja na hivyo, wa maadhalika, pamoja na hilo, فهو حجة على البدعي, ikawa hiyo ni hujja dhidi ya mzushi, ni hoja ya kumkandamiza yule mzushi. Hujja alayhi idh kanu la ya'lamunahu afwan, fahuwa hujja ala albid'i, pamoja na hayo maneno haya ni hujja ya kumkandamiza mzushi. Idha kanu la ya'lamunahu, ikiwa walikuwa wao, yani mtume alayhi salam na makhalifa wake, idha kanu la ya'lamunahu, pindi walipokuwa wao hawajui, hawalijui jambo hilo, ni hujja. Sasa kama wale hawakujua, utajuaje wewe eh? Walidhalik, na kwa ajili hiyo, intakala bihi al-Adrami ila, alihama naye sasa al-Adrami kwenye nukta nyingine ambayo ni al-marhalati thania eh, hatua ya pili, hatua ya ilmu kamalizana nayo. Alimuuliza, je, walijua? Akasema wakufanyaje, hawakuijua. Kusema hivyo tu huku kukanusha kwamba hawakujua kitu ambacho wewe unakieneza, kumbe wao hawakujua eh, huku ni kufanyaje, ni kumtweza na kumdogosha Mtume alayhi salam na makhalifa, na makhalifa wake, kiasi ambacho wao walikuwa ni wajinga kwa jambo ambalo ni katika mambo muhimu ya dini. Si unalilingania wewe eh, unalieneza na maana jambo la dini. Kwa hiyo kuna kuwatani, lakini hapo hapo hii ni hoja dhidi ya huyu mzushi eh, idha kanu la ya'lamunahu, ikiwa huyo mtume na masahaba zake hawalijui jambo hili, umelijuaje wewe? Kwa hiyo alipojiingiza hapo, ikawa ni fursa ya kuhamishwa sasa kwenye nukta nyingine. Walidhalika antakala bihi al-Adrami ila al-marhala athaniya. Idha kanu, anaambiwa sasa, Ibn Uthaymeen anaeleza, idha kanu la ya'lamunaha, na pindi ikiwa, idha kanu, pindi wakiwa hao waliotangulia mtume na masahaba zake, la ya'lamunaha, hawaijui hiyo bid'a, idha kanu, na pindi ikiwa wao, la ya'lamunaha, hawaijui hiyo bid'a, fakaifa ta'lamuha anta, na ni kivipi basi eh, umeijua bidaa hiyo wewe eh, vipi utaijua bidaa hiyo wewe? Hal yumkinu an yahjuba Allahu ala rasulihi wa khulafai ar-rashidin ilma shay'in min ash-shari'a wa yaftahahu lak eh? Je, inayumkinika? Hal yumkinu, je, inawezekana? An yahjuba Allahu an rasulihi, kwamba yeti azibe Allah kumzibia mtume wake, wa khulafaihi, na makhalifa wake ar-rashidini, waongofu, ilma shay'in, azibe na wazuilie kuijua ilmu ya kitu fulani, mina sharia, katika sharia hii, wa yaftahahu alaika, na akaifungua ilmu hiyo kwako. Iliwezekana ha? Kama Allah subhanahu wa ta'ala kamziba na kutokujua mtume wake na makhalifa wake waongofu, makhalifa wa mtume wake waongofu, amewaziba na ilmu fulani ya kitu katika sheria, alafu akifungue kwako, hilo jambo lawezekana? Jawabu haliwezekani eh? Haraka haraka mzushi hapo akazinuka kwamba nimeingia chaka, fataraja albidhiyu eh? Akatarajia yule mzushi, waqal aqul, na akasema, ninasema mimi, qad alimuha, walijua. Basi hatua ya pili eh, fantakala bihi ila almarhalati thalitha, al-Adrami akahama naye sasa kwenye hatua ya tatu. Ha, tunajifunza hapa kushika hujja na usitoke njia hujja kwenye mambo ya midahalo. Shikilia hoja yako ya msingi, itetee, lakini tunafundishwa utulivu pia eh? Naona anavyokwenda naye huyo, kuna haja ya jazba eh? Na kufufurika ukatoka povu au ukatukana, ndio unawapa nguvu sasa maadui zako. Almarhalati thalitha, hatua ya tatu, idha kanu kad alimuha, pindi wakiwa wameijua hiyo bid'a, ikiwa ni hivyo, idha kanu, na pindi wakiwa wao, kad alimuha, waliijua hiyo bid'a, fahal wasi'ahum ay amkanahum, je, iliwatosha wao, iliwawezekania wao, ay amkanahum, je, iliwawezekania wao, alla yatakallamu bidhalika, kwamba wasizungumze kwa jambo hilo, wala yad'u an-nasa ilayhi, wala wasiwalinganie watu kuliendea hilo, am lam yasa'uhum, au halikuwatosha hilo? Twambie hapo. Fa ajaba al-bid'iyyu, akajibu yule mzushi, biannahum wasi'ahum sukuta, bianahum wasi'uhum as-sukutu, kwamba kwa hakika wao kuliwatosha wao kule kunyamaza. Bianahum, kwamba hakika wao wasi'uhum as-sukutu, kuliwatosha wao kunyamaza. Wa adamul kalami, na kutokuzungumza kuliwatosha. Faqala lahu al-adrami, akasema kumwambia yeye al-adrami, fa shay'un wasi'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta, na kitu ambacho kilimtosha mtume wa Allah na kikawatosha makhalifa wake mtume alayhi salam, hati kutoshi wewe? Sasa unatafuta nini ikiwa wao walitosheka na dini waliokuwa nayo bila kuleta mambo haya unayoleta wewe? Kama al-Qur'anu makhluq, hawakuleta mambo haya, kile walichokuwa nacho katika dini kiliwatosha. Sasa ikiwa dini yao ile iliwatosha, haikutoshi wewe, kwa maana mbona waleta mengine eh katika dini hii? Na kweli haya ambayo katuachia mtume alayhi salatu wasalam na makhalifa wake yanatutosha na ziada, bali hatuyawezi. Tunayaweza mafundisho mangapi? Hatuyawezi sisi, hatuna hata hiyo nguvu ya kuyatekeleza. Ndio mzee wetu mmoja, shekhe wake Sheikh Nasr Bachu, kwa wale wenye kujua habari za mashekhe hawa, alikuwa na maneno yake mtu mzima akiyanukua akiwazungumzia wazushi. Kila katika mihadharati anasema hawa watu wa bid'a wanastaajabisha. Rahimahullah, mzee wetu, mtu wa sunna. Hizi sunna za mtume alayhi salam zimetutopea, tuko hapa, anasema tumezidiwa sunna za mtume alayhi salam, hatuziwezi. Sasa wazushi wasivyojielewa wanatuletea mengine mapya, haya yaliyopo katika dini tuko hapa tunahemea juu. Wazushi wameenda kuchukua mapya, watushughulishe na maulidi, mahitima, sijui 40 matatu. Sasa watushughulishe na vitu vingine, haya yaliyopo tuyawezi. Alafu wajabu wallahi wazushi, wakati mwingine lile la kisheria lipo wasilifanye kabisa, wakafanya la bid'a. Angalia bid'a ilivyokuwa mbaya. Wewe angalia hizi habari za kumtoa mtoto nje, hizi maulidi yale ya siku ya 40, hebu angalia wazushi wanavyozingatia. Karibu shughuli bwana, nini na mtoa mtoto nje, maulidi pale na nini, patasoma visomo wasetu Shafi'i, watu watakula pale. Lakini hawafanyi hakika illa man rahimahumullah, ila wale ambao Allah aliwarehemu, wala wengine hawajui. Wengine wanazinduka ni watu wazima, mtu atakujifanyia mwenyewe bwana, hakufanyiwa hakika kile alipigiwa maulidi na watu walikula wali. Lakini hakika ni sunna ipo, ina fadhila nyingi, ni kinga ya mtoto, ni haki ya mzazi, ya wajibu kumtekelezea mtoto wake ikiwa na uwezo, ni fardhu. Hakika zinafanywa ha? Lakini maulidi ya kumtoa mtoto nje wanafanya. Sasa si kwamba hata wanafanya hili na hili, wameacha kabisa jambo la sunna, wanafanya bid'a. Ndio yule mzee anasema wametuletea mengine mapya. Jamani, msifanye dini hii ngumu. Dini ya bid'a, dini ya wazushi ngumu kweli kweli. Wazushi wanapata tabu sana, taisini katika sunna. Alhamdulillah, angalia sunna, ibada zao sana, ibada sana, misiba yao mepesi. Unapata msiba umefiwa, lakini unapata wepesi sunna. Harusi zao nyepesi, wana tabu hampa kwenye harusi, kwenye kufunga ndoa pia tumsikia, haya sogea hapo bwana harusi, akikaa umekalia goti gani sasa ni mahusiano gani? Geuka geuka geuka, kalia goti la kulia. He, sawa sawa, haya sogea mbele, mtizame baba mkwe wako, mtizame vizuri. Haya, ehe, mpe mkono, alafu ukamatie uzuri. Sasa ya nini haya mambo yote tabu? Jambo jepesi tu, alijabu walkabul, kaa na goti hili, mwangalie baba mkwe, ushike vizuri mkono wake, mbwe mbwe nyingi. Bid'a mbaya sana ha? Sasa akaambiwa huyu mzushi, fashaiun wasi'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khulafa'ahu, na kitu ambacho kimemtosha mtume wa Allah na makhalifa wake. La yasauka anta, hakikutoshi wewe. Moja nzito hii, fanqata'a ar-rajulu, akaishiwa huyu mtu, hoja zikaisha bwana. Wamtana'a 'anil jawabi, na akajizuilia kutoa jawabu. Hapo akuongea kitu hapo akameza jiwe kimya, maneno yatoke. Na ndio midahalo ilivyo, mtu akishindwa ima akimbie hoja au abakie anatoa macho, au abakie anatoa macho. Wamtana'a 'anil jawabi, na akajizuilia jawabu. Lianna albaba insadda amamahu, kwa sababu mlango umejifunga mbele yake. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema fasawwaba alkhalifatu ra'y aladrami, na akaiona ni sawa, akaipitisha, akaifanya taswib, akaifanya ya sawa. Fasawwaba alkhalifatu, na akaifanya ya sawa khalifa, ra'y aladrami, ili rai ya aladrami, alkhalifa kaona kwamba aladrami yuko sahihi. Fasawwaba alkhalifatu ra'y aladrami, na akaifanya taswib, akaifanya ya sawa alkhalifatu ra'y aladrami, wadaa bidhiqi, na akaelekeza, kwa maana akaagiza, wadaa bidhiqi, na akaagiza kumbana, kutukumpa wasaa, ala man lam yasahu, juu ya yule ambaye halijamtosha yeye mali ile ambalo, wasi'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ahu, lilimtosha mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake. Sasa anasema Ibn Uthaymeen, anatia taaliki yake, wa hakadha kullu sahibi batilin, wa hakadha, na ni kama hivyo jambo ni kama hivi, wa hakadha, na kama hivyo, kullu sahibi batilin, kila mtu wa batil, min bid'atin, ikiwemo ni uzushi hiyo batili yake, min bid'atin, ikiwemo ni uzushi hiyo batili, au ghairiha, au isiyokuwa hiyo bid'a katika batili mbalimbali, fala budda an yakuna maaluhu al-inqita'a, ni lazima, hakuna budi, uwe muishilio wake ni kukatikiwa, ani lijawabi na kupata jawabu. Mwisho wa wazushi ni kukatikiwa na majawabu ya kiilmu. Sasa ubakia na maneno ya kurusharusha tu na haya wanayatumia mara nyingi kuendelea kuwalaza wale wafuasi wao, kila kitu dalili, kila kitu dalili. Ashakosa hapo, si mnamdai dalili? Imekuwa kila kitu dalili pana mambo mangapi sasa pia nyinyi mwayafanya, yana dalili? Haya makapeti kwa msikitini yana dalili? Ndio huku basi sijui kadha, mna dalili? Anataja vitu ambavyo pengine la si bid'a, kwa sababu umemdai dalili pale, anawalemaza wale jamaa zake wale. Allah tuhifadhi sisi na atupe ilmu ya kujua sunna na kuzitekeleza, lakini wakati mwingine zile bid'a kama vile zinadumaza akili. Allah waongoze ndugu zetu walio katika bid'a, lakini watu wale hawatafakari. Mtu makini kabisa katika mambo yake, kwenye kazi zake unamkuta mtu makini, lakini wallahi katika bid'a maneno ya kuwazi, lakini haelewi bwana, hana hoja. Anaweza kukwambia lakini mashehe wako bwana, tuko mashehe wajui kabisa kweli lakini yeye huyo kuna baadhi ya mambo wanawakosoa hao mashehe. Tuko mashehe wajui bwana. Sasa ndio hoja, mashehe si mashehe wako, si waulize wakupe ushahidi, lakini mtu amezibwa kwa sababu ya ile bid'a. Nasallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapa sasa ataanza al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala kutaja baadhi ya sifatu ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Ndio vipengele ambavyo vitakuja, tataja sifa kadhaa katika sehemu hii, kuanzia kifungu cha 12 na kuendelea. Dhikru baadhi ayati sifat, hapa sasa panatajwa baadhi ya aya za sifat. Ibn Uthaymeen rahimahullah atakuwa akizisherehesha moja baada ya nyingine katika hizi adilla, kisha atakuja kutaja hadithi sifati la ila akhirih. Natosha, muda wetu umekwisha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khaira.